Og nå enda mer alvor. Vår neste gjest I studio en mann som faktisk påstår at han har en bukse som blitt hjernevasket. Stemmer dette, Agmund Vindeltrapper? Ja, det stemmer. Jeg skjønner. Den vel hjernevasket av deres kone, den da? Nei, den hjernevasket av KGB. Av KGB? Frivillig? Nei, jeg tror ikke det, for når jeg får den tilbake, så virker det som om den blitt presset.